आगे चलते अगली आयत को देखने से पहले चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मुशाहिदा है जो कायनात के बारे में था तो वो हम देखेंगे लेकिन मैं चाहूँगी कि बराह रास्त आयतों को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी तमहीद दे दूँ जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात जो इस वाक्य को सुनने के बाद जहनों में आते हैं वो आपके जहन में ना उठे क्योंकि अम्बिया कराम अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं और उनके लिए अगर इंसान चाहे ना समझी से या कुरान पाक की किसी आयत को ज़ाहरी लफ्ज़ों में देखते पढ़ते हुए ये सोच ले कि नऊज़ु बिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सफ़र कुफर से इस्लाम का था या आप भटके हुए थे या गुमराह थे फिर आपको इस्लाम दिया गया और मन घड़त कहानियाँ जो हैं वो पेश कर दी जाती हैं तो इससे अवॉइड करना है इंशाअल्लाह ताला तो चंद बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाकी अम्बिया कराम के नाते से करके फिर हम इन आयात को शुरू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ से आगे आ रहा है एक ख़ास रंग में। कुरान पाक में 69 टाइम्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ तकरीबन 2000 साल कबल की शख्सियत थे। बाबुल का एक शहर था और वहाँ आप पैदा हुए और वहीं से आपने अपना काम शुरू किया और आइन से आइन रॉ ऊपर आप डाल सकते हैं थोड़ी सी जज़्म और कहते हैं कि उस वक्त का एडवांस शहर था तकरीबन 2.5 लाख के करीब उसकी आबादी थी। ये ऐसी जैसे आज के दौर में कोई तरक्की याफ्ता मुल्क कोई यूएसए कनाडा या जर्मनी ऑस्ट्रेलिया यानी जो आला मुल्क समझे जाते हैं उन मुल्कों शहरों में इसका ताल्लुक था। इसको हब ऑफ सिविलाइजेशन कहते थे कि वहाँ सिविलाइजेशन जो है वो शुरू होती है। आज भी देखिए कि बड़े बड़े मुल्कों से जो कानून बनते हैं वो सारी दुनिया में चलते हैं यहाँ से इकॉनमी उठती है तो सारी दुनिया में फैलती है। तो यही सारी चीज़ें उस वक्त थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में पेश किए गए या जहाँ पैदा किए गए वो तकरीबन ऐसा ही माहौल है जैसा आज हम में से अक्सर लोगों का है जहाँ हम लोग रहते हैं। सनती शहर था और कहते हैं कि दरिया एक बहुत लंबा एक दरिया था जो वहाँ पे चलता था जिसकी वजह से ज़रखेज़ी भी बहुत थी। यहाँ के जो लोग थे वो बुत परस्ती करते थे मून गॉड चांद देवता की परस्तिश करते थे। मादा परस्ती आम थी सूद खोरी आम हो चुकी थी सख्त कारोबारी किस्म के लोग थे एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते आपस में मुकदमा बाजियाँ होती अमूमन अपने खुदाओं से जो दुआएं करते थे वो दराजिए उम्र की थी यानी लंबी उम्र हो खुशहाली हो और कारोबार में इजाफा हो। तीन किस्म के लोग थे उस दौर में भी आबादी में। एक वो थे जो आला फौजी अफसरान से ताल्लुक़ रखते थे दूसरे ताजिर पेशा लोग थे या ज़रात से उनका ताल्लुक था और तीसरे लोग ग़ुलाम थे पहले को अमीलो दूसरे को मशकीनों और तीसरे को अर्दू कहते थे। नाम याद ना भी रख सकें तो कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल अब इन तीनों में यानी जो एक तबकाती कश्मकश थी इस नाते से अगर आप देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो कौन थे अपने उनका बाप आज़र था जिसको बादशाह के दरबार का परोखत या बुत फरोश कह सकते हैं और वहाँ से ये उठे और इनका बाप एक आला ओहदे पे फायज था जिससे आप ये सोच सकते हैं कि आज के दौर में जैसे कोई पॉलिटिकल पर्सन हो यानी उसकी रसाई बहुत दूर तक हो। अब आज इसको मैं तकाबुल इसलिए करवा रही हूँ कि फिर आप इस दर्द को महसूस भी तो करेंगे ना और अपने लिए भी तो बहुत कुछ लेके उठेंगे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे ही जैसे हालात के बीच में या इसी तरह के माहौल में थे तो उन्होंने अपनी फितरत को मसख नहीं होने दिया तो आज हम अपनी या अपने बच्चों की फितरत को कैसे मसख कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि और के शहर में तकरीबन 5000 खुदाओं के नाम मिलते हैं हर शहर का खुदा फ़र्क था उसका मुहाफ़िज़ फ़र्क था। बास लोगों को रब्बुल बलद कहते थे जिसको महादेव या रईसुल आलिहा कहा जाता था इसका एहतराम ज़्यादा करते थे। सबसे बड़ा खुदा जो था उसको नन्नार कहते थे चांद देवता इसी से है। कहते हैं कि वहाँ यानी इतनी चांद की पूजा की जाती थी कि एक टेंपल भी वहाँ बना जिसके कोने नहीं थे यानी चांद से मुमासला देने के लिए उसको गोल बनाया गया। फिर कहते हैं कि इन्होंने लिखने की इब्तदा भी की यानी उस दौर की इतनी एडवांस तहजीब थी कि राइटिंग का کام جو ہے اسی دور میں ہوا، مالدار قوم تھی، ان کے مقبروں میں جو ان کے سارے یہ نکلے ہیں ان علاقوں کے جو کھنڈرات، وہاں سے سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی نکلے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑی میں 60 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی اسی قوم کے دور سے شروع ہوا، سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی اعلیٰ تہذیب پہ وہ لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود خدا فراموش تھے، خود اپنا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو ایک بلند عمارت میں اس نے نصب کیا ہوا تھا، اسی کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، وہاں ہر روز ایک عورت کو دلہن بناتے، اور مندر میں عورتیں اس دیوتا کے نام پہ وقف کیا جاتا، دیوداسنیاں جیسے ہوتی ہیں، ریلیجس پروسٹیٹیوشن آپ کہہ لیں، ان کی وہ حیثیت بن چکی تھی، اور اس عورت کو بڑا معزز قرار دیا جاتا تھا جو خدا کے نام پر اپنی بکارت یعنی اپنے کوار پنے کو قربان کر دے۔ ایک مرتبہ کم از کم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا اس عورت کا ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پھر وہاں معاشرتی طور پہ حالات کیسے ہوں گے۔ پھر اسی طرح کے حالات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور ان لوگوں کے اندر شرک رچ بس چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جہاں شرک بھی بہت تھا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر ہجرت کا حکم دیا۔ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک آگ جلائی گئی تھی، اس آگ سے نکلنے کے بعد پھر یہ ہجرت کر گئے، پہلے حاران گئے جو ترکی کا شہر ہے، پھر وہاں سے کنعان گئے، کنعان فلسطین کا شہر ہے، پھر وہاں سے میمفس گئے جو ایجپٹ کا شہر ہے، امریکہ والا میمفس نہیں بلکہ ایجپٹ میں بھی ایک شہر ہے میمفس، وہاں گئے، اور وہاں سے پھر یہ مکہ مکرمہ گئے۔ یہ آج کے دور میں ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں چلا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن کے لیے ساری قربانیاں دیں، وہاں جا کے پھر انہوں نے وہ حجت تمام کی، تبلیغ کا حق ادا کیا، ان کو ساتھی نہیں ملے یعنی ان کی ٹیم نہیں بن سکی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بانٹ ہے کہ بعض نبیوں کو ان کی زندگی میں بہت سارے لوگ نہیں ملتے، لیکن آج دیکھیے قیامت تک ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا پسند کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ حالات موافق ہوں، لوگ ساتھ دیں تو کام کروں، بلکہ آپ نے اپنا کام شروع کر دیا، جو کام ان کو اللہ نے دیا تھا وہ کرنا شروع کیا۔ حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کے سوا ان پہ کوئی ایمان نہ لایا، سارہ ان کی بیوی تھیں اور لوط ان کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بعد میں نبی بھی بنا دیے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بھیڑ کے انتظار کیے بغیر تبلیغ میں لگے، اللہ نے ان سے وہ کام کروا لیا جو بڑے بڑے گروہ اور جتھوں سے بھی نہیں ہوتے، کہ آج اللہ تعالیٰ ان کو ایک امت کے نام سے موصوف کرتے ہیں۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے جس کا ذکر اس واقعے میں ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو انبیاء کرام کا طریقہ دعوت بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہر نبی کی دعوت کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ توحید، ایک اللہ کو پکارنا، لیکن ہر نبی کے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا تھا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے، بات کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ دوسرا فرق ہوتا ہے کہ جو سامنے آڈینس تھے، ہر نبی کو مختلف قسم کی قوم کا سامنا کرنا پڑا، جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے آگے بڑی منہ زور قوم سمجھی جاتی ہے، تو اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان دعوت دینے نکلے تو اس کو اپنے دل سے بات کرنا چاہیے، دوسروں کے بولے ہوئے لفظ ادھار لے کے انسان وہ اثر نہیں پیدا کر سکتا جو آپ کے اپنے اندر سے نکلتے ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کی زبان بولنے لگتے ہیں، ان کے لفظوں کو بولتے ہیں، وہ ایک نقلی شخصیت ہوتی ہے اوپر اوپر سے، آپ دیکھیے کہ بن بن کے بولنے کا انداز لگتا ہے، کبھی کوئی چیز ایک پہ اچھی لگتی ہے دوسرے سے وہ اچھی نہیں لگے گی، تو اس لیے کبھی کسی کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بننے کی بجائے اپنا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور وہی بات دل میں جاتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی اس کا انداز تو آپ بہت جگہ پڑھے، اور وہاں کہیں دوبارہ آگے آئیں گے تو آپ کو تھوڑا سا میں فرق بتاؤں گی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طرح نصیحت کی وہ تمثیلی انداز تھا، مثالیں پیش کرتے تھے جس کی وجہ سے بات دل میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے نصیحت کا انداز اختیار کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حجت باز تھی، حجتیں بہت کرتی تھی، اور عموماً حجتیں کون کرتے ہیں؟ جو ذہین ہوتے ہیں، زیادہ ماڈرن لوگ کہہ لیجئے، پڑھے لکھے لوگ جن کو اپنے پڑھے لکھے ہونے کا زوم ہوتا ہے، وہ لوگ حجتیں زیادہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر ڈائریکٹ پیغام دیا جائے تو وہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، قابو میں نہیں آتے، ان کو اچھا نہیں لگتا اللہ کی بات سننا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی تبلیغ سکھائی، تو یہ جو بات کرتے تھے، جو طریقہ انہوں نے تبلیغ کے لیے استعمال کیا، اس کو استدراج کا طریقہ کہتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے استدراج کا طریقہ اختیار کیا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ مخاطب، یعنی تین رخ بتانا چاہوں گی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے طریقے کے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہوگا. جو لوگ مختلف پڑھے لکھے لوگوں میں یا ایسے لوگوں میں جو دین کی طرف آتے نہیں، ایون اپنے مسلمانوں میں بھی یا دوسرے دین میں بھی، تو ان کو کیسے قائل کیا جائے. ٹیکنیکس آف دعویٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں. پہلی چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ مخاطب پر آہستہ آہستہ گھیرا ڈالنا. اس نقطے سے بات شروع کرتے جسے قوم مانتی تھی، تو وہ اعتماد کرنے لگتے. جب اعتماد کر دیتے ان کو اس بات پہ، تو ساتھ ہی پھر اپنی توحید کی دلیل پیش کرتے اور اس کا ثبوت پیش کرتے، نتیجہ وہ نکلتا جو صحیح ہوتا. ابھی اس واقعے میں ہم دیکھیں گے تو میں آپ کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ یہ وہی طریقہ کار ہے. نتیجہ کیا نکلتا کہ قوم جو ہے وہ ماننے پہ مجبور ہوتی. زبان سے نہ بھی مانتے لیکن ان کے دل مان جاتے. سورہ حج میں آپ، سورۃ الانبیاء میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ قوم مان گئی تھی ان کی باتوں کو، لیکن وہی بات ہے کہ بڑے لوگوں کی ایگو بھی بڑی ہوتی ہے، وہ مان کے بھی نہیں ماننا چاہتے. اور آج بھی دیکھیے کہ ماڈرن طریقہ تبلیغ کہہ لیں یا لوگوں کو کنونس کرنے کا، مارکیٹنگ کا، لوگوں کو اپنے شیشے میں اتارنے کا یہی طریقہ ہے. پہلے چیز ہوتی ہے آبزرویشن، آبزرو کریں، حالات کا مشاہدہ کریں، آپ کن لوگوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پھر دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، انفرنس، سبق اخذ کرنا، اس میں سے کوئی مورل نکالنا. اور پھر تیسرا کیا ہوتا ہے، کنکلیوڈ، اب اس کا رزلٹ بتا دو. حضرت ابراہیم کی قوم چونکہ ریشنل قوم تھی، اپنے سوا کسی اور کو نہیں مانتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسی انداز میں تبلیغ کی. دوسری چیز جو ان کے طریقہ تبلیغ میں ہمیں دکھے گی وہ توریہ کا انداز ہے. توریہ کیا ہوتا ہے کہ بات حقیقت میں ہوتی کچھ ہے، کہنے والا کہتا کچھ اور ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا لیکن دیکھنے میں وہ جھوٹ لگتا ہے. اور یہ بات بھی تبلیغ میں بھی جائز ہے اور عملی زندگیوں میں بھی اس کی کئی مثالیں. یہ جھوٹ ہوتا نہیں لیکن لک لائک فالس، جھوٹ کی قسم لگتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، اور آپ دونوں کے پکڑنے پہ انعام تھا، 100 اونٹوں کی قیمت لگی ہوئی تھی، لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اتنے میں ایک بوڑھا شخص دکھا دور سے، اور جب اس نے آ کے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو اب اگر وہ کہتے ہیں ہاں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قتل کی تم کوششیں کر رہے ہو، تو یہ عقل مندی ہوتی؟ نیور، کبھی بھی عقل مندی نہ ہوتی. انہوں نے کیا کہا، یہ میرے ہادی ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ راہبر ہیں. اس نے کہا تم کہاں سے ہو؟ اب وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کس شہر سے ہو، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم پانی سے ہیں، اپنی اصل بتا دی کہ ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ ایک توریہ کی قسم ہے، ایسا سچ جس سے دین کو نقصان پہنچاؤ، اس کی بجائے کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے دین کا فائدہ ہو جائے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں. ان کے انداز میں یہ چیز بھی دکھے گی. تیسری چیز، طنز و مزاح، ہلکا سا ٹانٹ کا انداز بھی ان کی تبلیغ میں آپ کو دکھے گا، کیونکہ ایسے لوگ پھر جب سیدھی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو تھوڑی سی ایسی بات کر کے جس میں زبان کو دبا کے بات کی جائے وہ کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. ان کی قوم زہرہ ستارے کی پرستش کرتی تھی، بہت روشن ستارہ ہوتا ہے، ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے. تو اب یہ ساری تمہید ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا ان آیات کو ساتھ ہی ساتھ لے کے چلتے ہیں، آیت پڑھیں گے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. آیت نمبر 74 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے حق کا پیغام رکھنا یہ ثابت ہوتا ہے. یہ ان کے باپ کا نام ہے آزر، بعض کہتے ہیں تاریخ نام تھا اور آزر لقب تھا اور اسی سے وہ مشہور ہو گئے۔ بعض نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کے چچا تھے، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ اور تکلف کیا کرتے ہیں کہ باپ کو بھی چچا کہتے ہیں اور چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ پیچھے اس کے ایک نظریہ ہے کہ انبیاء کرام کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ایسے ماحول میں بھیجتا ہے کہ جہاں بالکل توحید کا سورج غروب ہونے والا دکھتا ہے۔ ایون ان کے اپنے گھر کے اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ توحید سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر قوم ان کے اپنے ماں باپ یا ان کے خاندان کے لوگ اگر توحید سے دور ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اور اس سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ دیکھیے کہ انسان اسی چیز کا مکلف ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ ایک بچہ کس گھر میں پیدا ہوا، اس میں بچے کا اختیار ہے؟ نہیں ہے نا، تو دیٹس اٹ۔ پھر آپ کو کیا پریشانی ہے کہ کسی کا مسلمان ہے باپ یا کافر ہے؟ اصل تو بات دیکھنے کی کیا ہے کہ جب پیغام دیا جاتا ہے تو اس پیغام کو کوئی قبول کیسے کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں درست بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ باپ تھا اور وہ اس باپ کو اور اپنی قوم کے باطل عقائد کے اوپر اب ایک سوال کرتے ہیں، اس کو حجت الزامی کہتے ہیں، الزام دے کے بات کرنا۔ اور آپ کو ان کے اسٹائل سے یہ چیز دکھے گی کہ کیا تم اس کو پکارتے ہو۔ اچھا، اور ایک دیکھیے کہ سوچ کو ابھارنے والا بھی تو ایک انداز ہے نا، کہ کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ او ریئلی، آر یو شیور؟ یعنی کچھ اس قسم کا انداز لگتا ہے کہ جس کو دیکھے اگلا ضرور سوچ میں پڑ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے کہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کھانا کھاتے دیکھ کے یا کچھ آپ کھانے لگے تو کوئی کہ آپ یہ کھائیں گی، آپ یہ پہن کے جائیں گی شادی میں، بس یہی انداز ہے یہاں کہ اگلے کو۔ اب آپ کو میرا حال ذہن اتنا کھل گیا ہوگا کہ شاید آپ ان آیتوں سے زیادہ ہی کہیں اور ہی سوچنے میں لگ جائیں، تو واپس آ جائیے آیتوں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور یہ جو کہا کہ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ بظاہر یہ گستاخی لگ رہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ آپ گمراہ ہیں اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ گمراہی میں ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ان لفظوں کا حسن دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ آپ گمراہ ہیں، ہاں آپ گمراہی میں پڑھ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گمراہی میں جا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں آپ ویسے تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں لیکن یہ کپڑے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں ان کپڑوں میں، فرق ہے نا۔ عموماً دیکھیے کہ زبان کے جو جملے ہم بولتے ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں، ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں آپ ان کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اس کپڑے کی تعریف کی یا اس بندے کی کی؟ کوئی عقل مند ہوگا تو وہ فوراً سوچے گا اچھا میں تو اچھی نہیں تھی، اس کپڑے نے مجھے اچھا کر دیا، یہ کپڑے تو آپ پہ بڑے جچ رہے ہیں، یہ تو آپ پہ بڑے اٹھ رہے ہیں۔ یا کسی خوبصورت بندے کو آپ یوں کہہ دیں کہ آپ تو بہت ہی گندا حال، بڑے خراب ہو لیے میں اس وقت، تو اس سے اس بندے کی برائی نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں واقعی مجھے تو کپڑے بدلنے چاہیے۔ بالکل یہی انداز ادھر ہے، فی دلال مبین، ابا اور قوم آپ کس گندے کپڑوں میں ہیں، یہ گمراہی کے کپڑے اتار دیں، آپ تو اندر سے بڑے نکھرے ہوئے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے تبلیغ کرنے کا۔ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کے کلام سے جڑتا ہے نا، اس کی گفتگو شائستہ ہونے لگتی ہے، کرسٹل کلیئر جملے بولتا ہے پھر انسان، ٹرانسپیرنسی آنے لگتی ہے اس کے ورڈز میں کہ آپ تو اچھے ہیں لیکن قوم گندے کاموں میں ہیں آپ کے، تو اس کو بدل لیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی کو اگر آپ یہ احساس دلا دیں نا کہ دیکھیں آپ کافر ہیں اور اس کی بجائے آپ یہ بولیں آپ کفر میں ہیں، فرق ہے دونوں میں۔ آپ کافر کہہ کے تو آپ نے چسپاں کر دیا اس کے اوپر کفر کو، لیکن جب کہیں گے نا آپ ایسے ہیں بہت اچھے لیکن برے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، یقین کریں یہ جملہ بول کے تو دیکھیں، گناہ گار سے گناہ گار بندہ پلٹ آئے گا اس جملے کو سن کے۔ بس آپ کسی کو نائٹ کلب کے قریب دیکھتے ہیں یا برے کام کے قریب دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اتنے اچھے ہیں اور آپ یہاں آ گئے، مجھے پتہ ہے کوئی مجبوری ہوگی، کسی نے آپ کو زبردستی بلایا ہوگا۔ فوراً اس کے اندر کا انسان جاگے گا کہ رہے اس کا تھا کہ میرے اندر ابھی خیر باقی ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا جی آپ کے یہ کرتوت ہیں، آؤ میں آپ کو ذرا حدیث سناؤں زنا کتنی بری چیز ہے، دروازے بند کر لے گا۔ اس وقت جو طریقہ تبلیغ سکھایا جا رہا ہے یہ پڑھے لکھے سمجھدار دنیا کے لیول پہ اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے، اس لیے نقطوں کو آپ زیادہ اچھا ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں اور وہ نہیں سنتا تو پھر اس کا نہیں قصور ہوتا، ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم جملے ہی اتنے غلط بولتے ہیں کہ اگلے کی انا اٹھ جاتی ہے، اور انا سویا ہوا شیر ہے، جس کی انا جاگ گئی نا وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اپنے ضمیر کو جگانا ہے، ضمیر کھلے، دل کھلے. انی اراک، میں دیکھتا ہوں، یہ بھی لفظ دیکھ لیجئے، یہ نہیں کہ آپ ہیں، اٹ لک لائک، مجھے ایسا لگ رہا ہے. آپ کو جملے کا فرق محسوس ہوا؟ یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ انی اراک و قومک، بس یہی کہہ دیا جاتا انک یا انتم یا تم سارے فی دلال مبین. یہاں سے پھر ایک اور پک کیا آپ نے نکتہ، مجھے لگ رہا ہے، آئی تھنک از دس، مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ. تو یہ ایک احتیاط کا انداز ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ بات واقعی ویسی نہ ہو تو آپ بچیں، یس مجھے بھی لگا تھا، میرا خیال ہے آپ تو ایسے نہیں ہیں، ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ ایسا ہے. تو یہ ایک نقطہ بھی اس میں عمل کا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ کیا تھا، میں پورا اینڈ تک واقعہ پڑھوں گی، پھر اس پہ اکٹھی بات ہوگی. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو با ابراہیم کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے، کیا یہ ہے میرا رب. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما را الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نہیں مانتا اس سارے شرک کو، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشاہدہ قوم کے سامنے پیش ہوا تو قوم ان کے ساتھ کچھ جھگڑا کرے گی، اس کو بعد میں دیکھیں گے. یہاں تک جو آیات ہیں، بعض دفعہ ان کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تلاش حق کی کہانی ہے، حق تلاش کر رہے تھے. بعض لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا دی، پیدا ہوئے تھے تو غار میں رکھے گئے، پھر بڑے ہوئے تو پہلی دفعہ چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا. یہ باتیں ابس ہیں، یہ بنی اسرائیلی روایات تو ہو سکتی ہیں، بائبل کا کلام تو ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا یہ قصہ ایسا نہیں ہوتا. ذہن میں یہ ایک بات واضح کر لیں تو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. اور وہ کیا کہ انبیاء کرام کا سفر کفر سے اسلام کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ نور فطرت سے نور وحی کا سفر ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت کے نور پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں لوگ اس کو مسخ کر لیتے ہیں اور دوبارہ پھر جب دین کی طرف آتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا سفر جو ہے وہ اسی نور فطرت سے شروع ہوتا ہے. نور علی نور والی کیفیت ہے یہ لوگ اپنی فطرت مسخ نہیں کرتے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے کہ دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے بھی آپ نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا، شراب نہیں پی، گانا نہیں سنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح انبیاء کرام کو بچا لیتا ہے کہ کبھی ان کے دل میں برائی کا خیال بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا موقع ہی نہیں بننے دیتا. اور یہ عصمت انبیاء ہوتی ہے، عصمت انبیاء ہوتی ہے. ہر نیک فطرت بندے کو اللہ تعالیٰ گناہ میں پڑنے سے پہلے بچا لیتا ہے. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کیا ہوتا ہے، وہ گناہ میں پڑنے کے بعد گلٹ فیل کرتے ہیں، جبکہ نیک فطرت لوگ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈلنے سے پہلے ہی گلٹ فیل کر کے اس کی شرمندگی اور اس کی خفت کو محسوس کر کے پھر گناہ سے رک جاتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو چیک کیجئے گا، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں، گناہ کرنے کے بعد گلٹ آتا ہے پھر رکتی ہوں توبہ کرتی ہوں یا گناہ کرنے سے پہلے ہی رکتی ہوں. دیکھیں ابتدائی دنوں کی باتیں اور ہوتی ہیں, شروع شروع کے دنوں میں تو بندے کی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں نا. شروع شروع میں بندہ گناہ کر کے توبہ کرے تو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرتا ہے, لیکن گناہ کر کے توبہ کرتے رہنا پکے اور حق کے راستے میں اتنے سالوں سے جمنے والوں کا وتیرا نہیں ہونا چاہیے. مت سوچیے کہ توبہ یہ کہ چلو کوئی نہیں پتا تو چل گیا ہے. کیا ندم التوبہ, ندامت توبہ کا نام ہے, جب گناہ کریں گے توبہ کر لیں گے. نہیں, یہ بچے نئے لوگ دین کی طرف آنے والے, نئے نئے قرآن کی طرف آنے والے, اسلام کی طرف آنے والے, ان کو رخصت دی جاتی ہے. جبکہ عظیم مرتبہ کیا ہے, صدیقیت کے مرتبے پہ اگر پہنچنا چاہتے ہیں نا آپ, اور صدیقیت کا مرتبہ امتیوں کے لیے سب سے بڑا مرتبہ ہے, نبیوں کے بعد یہی مرتبہ ہوتا ہے. اگر مقام صدیقیت پہ پہنچنا چاہتے ہیں نا تو گناہ کرنے سے پہلے ہی کہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے, اور یہ آپ دعا مانگیں گے تو ہوگا, یہ خود نہیں ہوتا. اس کے لیے مانگیں کہ اللہ مجھے گناہ سے اتنا دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ خشیت مانگی تھی کہ جو بندے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے, بندہ کوئی گناہ کرے اس سے پہلے اللہ کی خشیت راستے میں آ جائے. ما تحول بینی و بینا, کچھ اس قسم کے لفظ ہیں جی. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس خشیت کا سوال کرتا ہوں کہ جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اے اللہ مجھے وہ خشیت عطا فرما, اے اللہ مجھے وہ خشیت عطا فرما, ایسا خوف دے دے کہ جو میرے یعنی ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا لکھ لیں. میں دوبارہ بول دیتی ہوں, پوری لمبی دعا ہے, ترمذی کی روایت ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جلد 5 میں 525 نمبر کی, لیکن آپ صرف چھوٹا سا ٹکڑا آج کے سبق کے ناطے سے یاد کر لیں. اللہم اقسم, جیسے قسم ہوتا ہے نا اسی طرح الف لگا کے, اللہم اقسم لنا من خشیتی کا, جیسے خشیت لکھتے ہیں اس کے بعد کاف ڈال دیں, خشیتی کا, ما تحولو بہی بیننا و بین معصیتک. جمع کے سیگے ہیں, آپ اس کو اپنی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سب کے لیے بھی. اللہم اقسم لنا من خشیتی کا ما تحول بہی بیننا و بین معصیتک. انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی گناہوں سے بچنے سے ہمیں طاقت دے گا. تو لہٰذا انبیاء کرام جو تھے وہ اپنے آپ کو مسخ نہیں ہونے دیتے تھے, حضرت ابراہیم کا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو شعور دیتا ہے اور وہ رب کو پا لیتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات دکھتی ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز میں. حضرت ابراہیم کو ہی یہ سورج چاند ستارے میں رب نہیں دکھا, ہر بندہ ہے مومن کو دکھنا چاہیے, کیونکہ جب بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس میں اسی کو دیکھنے لگتا ہے. سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, ستارے کو دیکھا, اپنے باری باری دیکھا. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی قوم پہ حجت تمام کی, یہ جو بات ہے نا حاضر ربی, یعنی جب انہوں نے سورج پہلے ستارے کو دیکھا پھر کہا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. اب اس بات کو سن کے قوم فوراً پاس آئی ہوگی, ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے. یہی ہے وہ انداز جو آپ کو پہلا انداز بتایا تھا, استدراج, ترتیب سے پہلے قوم کے عقیدے کی بات کی, زہرہ ستارے کی پوجا کرتے تھے, جب لوگوں نے ان کے بات پہ اعتماد کر لیا, ریلیکسڈ ہو گئے کہ ہاں ہاں اس کا کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے, جب لوگ ذرا سا اس کی بات دل میں بنا چکے تو فوراً کہہ دیا فلما افلا قال لا احب الافلین, ارے میں تو چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا, تم اس کا چمکنا تو دیکھ رہے ہو, کیا تم اس کا غروب ہونا نہیں دیکھتے؟ اب یہ جملہ سن کے کچھ ان کے عقیدے میں دراڑ پڑ گئی ہوگی, ارے واہ بات تو ٹھیک ہے. پھر اس پہ نہیں رکے, ہماری طرح زور نہیں دیا, رگڑنے نہیں لگے اسی جملے کو, دیکھا میں تو تمہیں ایسے ہی کہتا ہوں دے دس, نہیں بس دراڑ ڈالی. اور ایک بات بہت قابل غور ہے, نوٹ کرنے کے قابل ہے, اپنی سنی سنائی روایات کے بارے میں شک میں پڑ جانا حق کے راستے میں پہلا قدم ہوتا ہے, اور یہ مبارک ہوتا ہے. بندے کے دل میں اپنے پرانے نظریات، اپنی خاندانی رسم و رواج، اپنے پرانی چیزوں کے بارے میں شک پڑ جائے نا کہ آئی واز رانگ، وی واز ڈوئنگ رانگ، یہ پہلا قدم ہوتا ہے حق کی طرف آنے کا. اور اللہ تعالیٰ یہ قسمت والے لوگوں کو دیتا ہے. یہاں یہی معاملہ ہوا ہوگا، جب تھوڑا سا وہ سمجھ گئے تو پھر ساتھی فلم مارا شمسا باسغا، سورج کی بات کر دی، تھوڑا سا ان کو مزید بات بتائی تو آگے چل کے کچھ اور سے کچھ اور کچھ سے اور، اور اس طرح ان کے اندر کو توڑا. یہ ہے استدراج. ایک بات چوٹ لگائی پھر اس سے، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلیل میں یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں خدا ہو سکتا، لا حب الافلین، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ نہ. اور آخر میں یہ جملہ، انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یہ تھا اصل میں اپنا نظریہ پیش کر دینا. اب بتا دیا، یہ ان کا طنز کا انداز بھی ہے کہ تم جو مرضی کہو تو کہو. اور آپ آگے جا کے بہت جگہ ان کا واقعہ پڑھیں گے. سورۃ الممتحنہ میں تو لفظ ہی برات کے آتے ہیں کہ بس میں تو بیزار ہوں جو تم لوگ کر رہے ہو اور جو تمہارا معاملہ ہے. اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آپ پڑھیں گے ان کا قصہ. تو یہ ساری باتیں پیش کر کے انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی انداز میں ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ لوگ تھے، جیسا وہ ڈیزرو کرتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں کر دیں، دعوتیں دے دیں، تو ان کے اندر ہدایت کی بجلی چونکی تھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ایگو کا شکار تھے نا، فائدہ نہیں ہوا. لہٰذا اب قوم آ گئی کس طرف، جھگڑے کرتی ہوئی. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے جھگڑا کیا. دیکھیے ذرا، قومہ میں نے پڑھا، اگر میں غلطی سے اس کو قومہ پڑھ دیتی تو کیا ہوتا، قوم مفعول بن جاتی نا، اور پھر قوم سے جھگڑتا کوئی. یعنی عربی زبان کا ایک ایک زبر زیر اپنی جگہ پہ فٹ ہے. قومہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قوم جھگڑا کرتی ہے، یہ فائل ہے، اس کی قوم نے جھگڑا کیا اس سے. کس بات میں جھگڑا، یہ کیا کر رہے ہو، توبہ توبہ، دھمکیاں دی ہوں گی، یہ کہو گا دیکھو ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑے گی تم پہ، یہ تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ سچا اور نکھرا ہوا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا، تو پہلے تو لوگ آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، پھر دھمکیاں دینے لگتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایسی باتیں پیش کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو جائیں کہ اللہ پھر کیا ہوگا، میرے پاس کیا ہوگا. اور یہ بت پرستوں کے پاس اور مشرکوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ جن بتوں کی، جن بزرگوں کی تم توہین کر رہے ہو نا، وہ تم سے نمٹ لیں گے. اور ان کا بیچاروں کا اپنا بھی اعتقاد یہ ہوتا ہے، شک اور خوف تو ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں. یہ بھی وہ حجت الزامی ہے، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. یہ بھی تو کہا جا رہا، آ کو نکال دیں صرف، تو بس یہی آ سکتا تھا، قال اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. یہ تو ایک قسم کا الزام ہو جاتا نا، یا ان پہ چوٹ کسنا ہوتا. لیکن ایک چھوٹی معصوم سی حمزہ الف جو بنا ہوا ہے، اس نے جملے کو کتنا پیارا رنگ دے دیا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. انداز ہی بدل جاتا ہے بات کہنے میں، تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. یہ وہی راستہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اصحاب یدعونہ الی الہدا، اللہ نے ہدایت دے دی، میں سیدھے راستے پہ ہوں، مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. تم مجھے کیوں بار بار جھگڑے کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے کیوں اپنے ان بتوں سے ڈراتے ہو. ولا خاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا جس کا تم شرک کرتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نہیں ان سے ڈرتا. الا یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی کچھ چاہے. کتنا واضح عقیدہ ہے کہ تمہارے یہ دیوی دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے رب نے اگر میرے لیے کوئی برا سوچا ہے تو وہ تو ہو کے رہے گا، لیکن تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وسیع ربی کل شیئن علما، میرے رب نے ہر چیز کا علم سما لیا ہے، میرا رب چھایا ہوا علم کے اعتبار سے ہر چیز پر. افلا تتذکرون، کیا بھلا پھر تم ہوش میں نہ ہوگے، پھر تم غور نہ کرو گے، کیا تمہارے دل میں کوئی اس بات سے جگہ نہیں بنی، تم کیوں نہیں سوچتے. اتنا پیارا رب جس کی طرف میں اپنے آپ کو جوڑتا ہوں، تم کیوں نہیں جوڑتے. نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، کسی وہم میں نہیں آئے، کسی توہم میں نہیں آئے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ شرک اپنے ساتھ وہمی طبیعت کو لے کے آتا ہے، مواحد ہمیشہ مطمئن انسان ہوتا ہے۔ آگے پھر بات کو بڑھا رہے ہیں، وکیف خافوا ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں یا کیسے ڈروں، ہاؤ اور وائے میں کیوں ڈروں ان سے جن سے تم ڈر شرک کرتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم تو نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یعنی تم شرک جیسا بڑا گناہ کر کے بھی نہ ڈرو اللہ سے، جس کا کھاتے ہو، جس سے لیتے ہو، جس سے مانگتے ہو، تو میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں، مالم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو میں اس دلیل کے بغیر کیوں ڈروں۔ پھر ساتھ ہی آگے اس بات کو سم اپ کیا گیا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، پھر کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، کون لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ امن والے رہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور عقیدے کا اظہار انسان کو مطمئن کر دیتا ہے، چاہے وہ سولی کے پھندے پہ سوار ہو، آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہو نا اس کو، لیکن وہ وہاں لا الہ الا اللہ کہہ کے مطمئن ہوتا ہے۔ سچا ایمان اطمینان دیتا ہے، ایمان تو امن کا نام ہے، مواحد مطمئن ہوتا ہے، سچا دین آپ کے اندر کو اطمینان والا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس شرک کے ساتھ وہمی طبیعت ہو جاتی ہے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو آپ ڈرنے لگے، فلاں تاریخ مانوس ہے تو اب یہ کر دیں، اب سفر کا مہینہ آ گیا تو آپ یہ کرنا شروع کر دیں، وہم۔ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی عقیدے کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، وہاں ایسی بڑی کباختیں ہوتی ہیں، اور حقیقی امن توحید کے بغیر آ نہیں سکتا، اور یہی چیز پھر بندے کو دنیا میں جنت کے مزے کراتی ہے، جنت کی سیریں کراتی ہے۔ یہ امن اور چین اس دنیا میں نہیں ملے گا، توحید پہ رہ کے ملے گا۔ بار بار اپنے دلوں کو چیک کیا کریں، جو سن رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس سے دل میں امن آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، کوئی پریشانیاں تو نہیں ہیں، کوئی وسوسے تو نہیں ہیں، کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، کیونکہ شک سے دل، جہاں شک آتا ہے نا وہاں سے امن اٹھ جاتا ہے، پھر آپ صحیح کو بھی غلط کہیں گے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں نا، بالفرض آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ سو رہے ہیں اور آپ کے بچے نے کوئی کھلونا، کوئی فرقہ، کوئی نرم سافٹ سی چیز بستر میں کہیں ڈال دی تھی، ایسے گچھا سا بنا ہوا، کوئی رسی تھی، کوئی روپ تھی، آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ نے بلینکٹ لیا، آپ بھی سو گئے وہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک دم آپ کے پاؤں کو وہ رسی چبھتی ہے، یا اس کو آپ محسوس کرتے ہیں اس کے لمس کو، ایک لمحے میں آپ کو شک ہو جائے نا، ارے سانپ تو نہیں، میرا خیال اب چیخ مار کے بلینکٹ سے نکل کے اپنی جگہ سے دور ہو جائیں گے، شک آ گیا نا، بعد میں دیکھیں گے آپ کو ہنسی آئے گی، دیکھو کیا بیوقوف تھی۔ اور آپ کو شک نہیں ہوتا، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے نا کہ یہ آپ نے خود ہی ادھر ایک نرم سی چیز کو رکھی ہے تاکہ بچے کو سہلاتے رہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اللہ، حق اور توحید، ان تین چیزوں کے مقابلے میں بندے کے دل میں شک، وہم اور توہم پرستی آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان بعض دفعہ منہ میں جاتا ہوا لقمہ بھی پھینک دیتا ہے ہاتھ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں حق پہ ہونا آپ کو دکھ رہا ہے، مجھے تاریخ میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بہن تھی، ان کا حق پہ ہونا دکھ رہا ہے، کبھی عمر کے سامنے بولی نہیں تھی، ڈرتی تھی، اور جس دن اندر ایمان آیا تو کھٹک کھڑک اٹھی، عمر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نہ پاک ہو، ارے آج تک تو تم بولی نہیں تھی، آج کیوں بولی، مجھے میرے اسلام نے جرت دی۔ دیکھیے سچی بات، ایمان بندے کو جرت دیتا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ ادھر ادھر نہیں گھرتا، جوں جوں توڑتا موڑتا نہیں ہے باتوں کو، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے، یہ بھی کہہ رہے میں کیوں ڈروں، تم نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں، تم شرک کر کے نہیں ڈرتے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امن کب ملے گا؟ جب آپ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ امن کب ملے گا؟ جب آپ دوسروں کے لیے امن کے پیامبر بن جائیں گے۔ دوسروں کو ستانے والے امن نہیں پاتے، چین نہیں پاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھا دی کہ جس کو پڑھنے سے، مانگنے سے پورے مہینے امن میں آ جائیں گے۔ جب نیا چاند دیکھتے تو آپ ایک دعا مانگتے اللہم احلہ علینا بلمن والیمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو میرے اوپر امن والا اور امان والا کر دے. سلام.